اللہ سبحانہ و تعالی نے زمین ساری کی ساری اہل ایمان کے لیے مسجد قرار دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے پانچ ایسی چیزیں دی ہیں جو مجھ سے قبل پہلے کسی نبی کو نہیں دی. ان میں سے ایک چیز فرمایا وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدًا وَطَهُورًا, میرے لیے ساری کی ساری زمین مسجد اور پاکیزہ بنائی گئی. تو لہذا میری امت کا کوئی فرض کسی بھی جگہ پر ہو اور نماز کا وقت ہو جائے وہ وہیں پہ نماز ادا کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کی ساری زمین اس قابل ہے کہ اس پر سجدہ کیا جائے, نماز ادا کی جائے, لیکن اس زمین میں سے وہ کرے وہ حصے جن کو نماز پڑھنے کے لیے مستقل طور پر منتخب کر دیا جاتا ہے اسے عرف عام میں مسجد کہتے ہیں. یہ اللہ رب العالمین کے ہاں بڑا ہی پسندیدہ ٹکڑا ہے زمین کا, اللہ تعالی کے ہاں بڑا قدر و منزلت والا اور بڑی فضیلت اور اہمیت والا ہے. اللہ تعالی نے مساجد کو اپنا گھر قرار دیا ہے اور ان مساجد کو اپنی طرف منسوب کیا ہے. فرمایا وان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا, مساجد یہ مسجدیں یہ اللہ تعالی کے لیے ہیں, لہذا اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک اور معبود ہم پر اور ہم اللہ کسی اور کو الہ نہ بناؤ, اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہ پکارو. ان المساجد للہ, مساجد اللہ تبارک و تعالی کی ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اور مسجد میں آنے والوں کا بڑا خیال رکھا کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک بدو دیہاتی وہ آیا اور مسجد کے کونے میں بیٹھ کے پیشاب کرنے لگا. اب مسجدیں یہ بول و براز کی جگہ نہیں, اللہ تعالی کی عبادت کے لیے بنی ہیں, لوگ اس کو منع کرنے لگے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو روک دیا. جب وہ پیشاب کر کے فارغ ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا, پانی کا ایک ڈول منگوایا, جہاں اس نے پیشاب کا تھا اس کے اوپر بہا دیا, مسجد پاک ہو گئی. اور پھر اس آدمی کو بلایا اور سمجھایا کہ مسجدیں اس کام کے لیے نہیں ہیں, یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے بنی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد میں آنے والے آدمی کو کہو کہ اس نے غلط کام کیا ہے, جھڑکا اور ڈانٹا نہیں, نے مسجد میں پیشاب کر دیا ہے سے ڈانٹا نہیں آپ, بلکہ پیار سے سمجھایا ہے. اور ڈانٹنے والوں کو جھڑکنے والوں کو آپ نے منع کیا ہے کہ نہیں اس کو پیشاب کر لے, بات نہ واقف ہے نہ جان ہے, انجام ہے معلوم نہیں اس کو مساجد کے کیا آداب ہوتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ادب سکھایا بتایا, اور وہی آدمی اس نے نماز ادا کی اور دعا کیا کرتا ہے, الہ اللہم ارحمنی و محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ولا ترحمنا احدا, اے اللہ مجھ پہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ رحمت نازل فرما, ہمارے علاوہ ہم دونوں کے ساتھ کسی اور پہ رحمت نہ کر. جب باقی سارے تو اس کو ڈانٹنے لگے تھے, نبی علیہ السلام نے اس کو بچایا, مگر نہ لوگ اس کو وہ مارنا پیٹنا شروع کر دیتے. کیا دعا کرتا ہے, اللہ مجھ پہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ رحم کر, ہمارے علاوہ کسی اور پہ رحم کر. یہ آپ کی شفقت اور تعلیم کے طریقے کا یہ اثر ہوا کہ اس کو بات بھی سمجھ آ گئی, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور انس وہ بھی اس کے دل کے اندر ہے. یہ چھوٹا سا بچہ نہیں تھا, بہت بڑا آدمی تھا, عربی دیہاتی آدمی تھا, صرف مساجد کے آداب کا پتہ نہیں. آج اگر بچے چھوٹے مسجد میں شور شرابا کرتے ہیں یا کسی بچے کا مسجد میں پیشاب نکل جائے تو بڑے لوگ آسمان سر پہ اٹھا لیتے ہیں, اس کو اتنا ڈانٹتے اور جھڑکتے ہیں کہ وہ دوبارہ زندگی میں مسجد داخل ہونے کی جرت نہیں کرتا. جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے, ایک انجان نہ واقف جس کو عذاب کا پتہ نہیں چاہے چھوٹا ہے چاہے بڑا ہے, اس کو عذاب سکھائے جائیں. یہ نہیں کہ اس کے ساتھ ایسا سلوک کیا جائے کہ وہ بیچارہ ساری زندگی وہاں پہ دوبارہ قدم ہی نہ رکھے. اور مسجد میں آنے والے آدمی نے اگر غلط کام بھی کر لیا ہے مسجد میں, پھر اس کو ڈانٹنے والوں کو روکا ہے کہ اسے ڈانٹو نہ, چھڑکو نہ. اسے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلوب اور طریقہ تھا. مسجد کی آبادی کے لیے بہت زیادہ استعمال کیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, گھروں محلوں کے اندر مسجدیں بنانے کا حکم دیتے ہیں. ہمارا بھی کہیں مساجد کی دور وہاں تو نزدا تھا وہ تو سیا تھا, آپ حکم دیتے کہ یا دو چار گھر آباد ہیں وہاں مسجد بنائی جائے, وہاں تو نزدا تھا مسجدوں کو پاک صاف رکھا جائے, وہ تو سیا تھا خوشبودار رکھا جائے. کسی قسم کی گندگی وہ مسجد کا نام ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجدوں میں بلغم پھینکنے سے منع کیا. اس وقت مسجدیں کچی ہوتی تھیں, اب تو مسجدیں پکی ہیں, کارپٹ قالین بچھے ہوتے ہیں, لدائیاں بچھی ہوتی ہیں. پہلے مسجدیں کچی تھیں, لوگ جوتوں سمیت مسجدوں میں نماز پڑھا کرتے تھے, اور کوئی آدمی اگر بیمار ہے نماز کے دوران اس نے ضرور تھوکا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ اپنے دائیں جانب نہ تھوکے, اپنے سامنے نہ تھوکے, اگر لازمی اٹھنا پڑ گیا ہے تو اپنے بائیں پاؤں کے نیچے تھوکے. الوساط فی المسجد خطیئۃ, فرماتے ہیں کہ اگر تھوک پھینک دینا یہ گناہ والا کام ہے, خطا ہے. وہ کفارہ تو ہاتھ دفنوا, اور اس کا کفارہ یہ ہے کہ اگر کسی نے مسجد میں تھوک دیا ہے تو اس کو دفن کر دیں تاکہ دوسروں کو اسے اذیت نہ ہو. ایک دفعہ آپ نے دیکھا مسجد کی دیوار کے اوپر کچھ بلغم لگا ہوا تھا جنہیں ناک یا کنگھات پھینک دیا, اور آج مقامتن کی دیدار مسجد کی دیوار میں آپ نے دیکھا تو آپ کے ہاتھ میں کھجور کی چھڑی چھوٹی تھی جو ٹیڑھی سی ہوتی ہے, سوکھنے کے بعد ٹیڑھی ہو جاتی ہے, جس پر پتے لگے ہوتے ہیں, وہ اکثر آپ کے ہاتھ میں ہوتی. آپ نے اس چھڑی کے ساتھ اس دیوار کو صاف کیا جہاں پہ بلغم لگی ہوئی تھی, اور حکم دیا کہ یہاں پر خوشبو لگا دو, صفائی ستھرائی کا بھی آپ اہتمام کریں. پھر مسجد میں آنے والا یہاں پہ راحت اور سکون محسوس کرے. اسی لیے آپ نے منع کر دیا کہ جو آدمی پیاز کھاتا ہے, کچی مولی, کچا پیاز یا کچا لہسن کھا لیتا ہے, فلا یقربن مصلانا, وہ ہماری نماز کی جگہ کے پاس نہ آئے. کیوں؟ ایسا آدمی جو کچا لہسن کھا لیتا ہے, کچا پیاز کھا لیتا ہے, کچی مولی کھا لیتا ہے, عموماً اس کے منہ سے ایک بری مہک, ایک بو سی آتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسجد میں اللہ تعالیٰ کے فرشتے بھی ہوتے ہیں, اگر بندے نہ بھی ہوں اللہ کے فرشتے ہوتے ہیں. فإن الملائکة تتأذى مما يتأذى منه الناس, لوگوں کو بھی اس بو سے تکلیف ہوتی ہے, اللہ کے فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے. مسجد لوگوں کے لیے سہولت آسانی پیدا کی جائے, وہاں پہ آ کے اللہ کی عبادت کرنے والا, قرآن پڑھنے والا, نماز پڑھنے والا, ذکر اذکار کرنے والا, دعا مانگنے والا, وہ اطمینان کے ساتھ, سکون کے ساتھ بیٹھے, اپنا وقت گزارے, اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے, اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے. کوئی ایسی چیز نہ ہو جس سے اس کو اذیت اور تکلیف ہو. صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ پہلے مسجد کی چھت نیچے تھی, بالکل قریب تھی, لوگ محنت مزدوری کرتے تھے, ابھی غنیمتوں کا مال اتنا نہیں آیا تھا, غلام وہ ان کے پاس موجود نہیں تھے, اپنا کام خود کیا کرتے. گرمیوں کے موسم میں مسجد میں حبس ہو جاتی, محنت والے, کام کاج والے جو کپڑے تھے انہی کے اندر وہ لوگ نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے جاتے تھے. اور پھر جب پسینہ آتا لوگ تو ہلکی ہلکی پسینے کی بو سی اٹھنے لگتی, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا, اب بالغ آدمی نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے آئے تو غسل کر کے آئے. غسل کرنا آپ نے جمعے کے لیے فرض اور لازم قرار دے دیا. پھر جب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر غسل کر دی, آسانیاں ہو گئیں اور کام کاج سے لوگوں کی جان چھوٹ گئی, جہاد کی برکتوں سے اللہ نے انہیں کام کرنے کے لیے خادم اور غلام دے دیے, غلام اور لوڈیاں وہ ان کے محنت والے مزدوری والے کام کاج کرتے ہی گھروں میں آرام سے بیٹھے, اور مسجد کی بھی توسیع ہو گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جمعے کے دن غسل کرنے کو رخصت قرار دے دی. پہلے فرض تھا, بعد میں صرف یہ مستحب رہ گیا کہ اگر کوئی غسل کر کے آتا ہے تو بہتر ہے. فرمایا من توقع یوم الجمعہ فاتحہ و نائمہ, اگر کوئی آدمی صرف وضو کر کے جمعے کے دن جمعہ ادا کرنے کے لیے آ جائے بہت اچھی بات ہے, بہت خوب. وہ مانے متاثر پر غسل افضل, لیکن اگر کوئی غسل کر کے آتا ہے تو غسل یہ زیادہ بہتر ہے, زیادہ افضل ہے. تو پسینے کی جو مہک اور بو آتی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی کسی حد تک ختم کرنے کی کوشش کی تاکہ لوگ مسجد میں اطمینان اور سکون کے ساتھ رہے. تو جس قدر سہولت نمازیوں کے لیے دستیاب ہو سکتی ہے, میسر آ سکتی ہے مسجد میں, اس قدر سہولت اور سکون وہ نمازیوں کو ملنا چاہیے. صاف ستھری جگہ ہو, یہ نہ ہو کہ ایک آدمی جمعے کے دن آپ ہو کے صاف ستھرے میں پہن کے آیا ہے, مسجد میں آ کے بیٹھا ہے, اس کے واپس جانے لگا تو دیکھا کپڑے سارے ہی مٹی کے ساتھ اٹے ہوئے اور بھرے ہوئے. صفائی ستھرا اہتمام, حکم دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ انت نظافہ, مساجد کو صاف رکھا جائے, تو سیابہ, ان کو خوشبودار بنایا جائے, ان میں راحت, سکون اور آرام بھی اثر آنا چاہیے. پھر مسجد کو آباد کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا اکثر وقت مسجد کے اندر گزارتے ہیں. لوگ آپ کے ارد گرد جمع رہتے، دین کا علم سیکھتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مسجد ہی ایک یونیورسٹی اصحاب صفا وہ مسجد کے اندر ہی ہوتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دین تھی. مسجد یہ عدالت تھی، یہی پر فیصلے کیے جاتے تھے، لوگوں کے باہمی لڑائی جھگڑے ان کے معاملات مسجد کے اندر بیٹھ کے حل کیے جاتے. یہ مسجد مسلمانوں کے لیے معسکر بھی تھی، لوگ جہادی تربیت کرتے، ٹریننگ کرتے، نیزہ بازی تیر اندازی کی پریکٹس کرتے مسجد کے اندر. بلکہ ام المؤمنین سیدہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حبشی ہیراب چھوٹا نیزہ، اس کو ہیراب کہتے ہیں، ان کے ساتھ وہ مسجد میں کھیل رہے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا وہ کھیل مجھے دکھاتے. آپ دروازے کے آگے کھڑے ہو جاتے اور میں آپ کی اوٹ میں کھڑی ہو کر ان حبشیوں کا وہ کھیل، جو جہادی کھیل وہ کھیلا کرتے تھے مسجد میں، میں وہ دیکھوں. اور جب تک میں دیکھ دیکھ کے سیر نہ ہو جاتی، میرا جی نہ بھر جاتا، اس وقت تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری خاطر کھڑے رہتے اور میں انہیں دیکھتی رہتی. فرماتی ہیں آپ خود اندازہ کریں، ایسی نوجوان لڑکی جو ابھی نو عمر ہے، کھیل کود کے ساتھ اس کی کتنی دلچسپی ہوگی. آج یہ ہمارے وہ کوڑا کرکٹ دیکھنے والے، وہ بارہ بارہ گھنٹے مسلسل بیٹھے رہتے ہیں ٹیلی ویژن کے آگے، سنتے ہی نہیں. یہ نوجوان بچوں کے اندر کھیلنے کا اور کھیل کو دیکھنے کا بڑا شوق ہوتا ہے، اس کام میں وہ سکتے نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ وہ کھڑے رہتے اور میں دیکھتی رہتی. تو یہ مساجد کے اندر تعلیم، تربیت، سب کچھ کا اہتمام مسجد کے اندر ہوا. آج اگر مسجد میں کوئی بچہ تھوڑی سی دوڑ لگا دے، بچہ ہے، تو لوگ بڑے پریشان ہونا شروع ہو جاتے ہیں کہ اس نے پتہ نہیں کیا شروع کر دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود دیکھتے ہیں، اپنی زوجہ محترمہ کو دکھاتے ہیں کہ دیکھو یہ کھیلتے ہیں. اور اسے یہ بات بھی سمجھ آتا ہے کہ وہ کھیل جن کھیلوں کا کھیلنا جائز ہے وہ کھیل مسجد میں کھیلے جا سکتے ہیں اور وہ کھیل دیکھے بھی جا سکتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل ما یلہو بہ الرجل باطل الا صلاۃ. بندہ جتنے بھی کھیل کھیلتا ہے سارے باطل ہیں سوائے تین کھیلوں کے، ریاہو بفوتی ہی نشانہ بازی کرنا، تیر اندازی، جہاد کی ٹریننگ کھیل جائے، تہذیب ہو فراسا ہو اپنے گھوڑے کو سکھانا، گھوڑے کی تدمیر کرنا، گھوڑے کو دوڑانا، گھوڑے کو تیار کرنا. آج کے دور میں ڈرائیونگ کسی بھی قسم کی ہو، وَمُلَاحَظَةُ الرَّجُلِ بِامْرَأَتِهِ اور آدمی کا اپنی بیوی کے ساتھ کھیل، فَإِنَّهُنَّ مِنَ الْحَقِّ یہ تین کھیل برحق ہیں، اس کے علاوہ انسان جو بھی کھیل کھیلتا ہے سب باتیں. اب تو مسجد میں اگر کوئی جہادی کھیل ہو کھیلا جا سکتا ہے، ذرا صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین ایسا کام کیا کرتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تھا. اور یہی مسجد ہے کہ جہاں پہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین بلکہ فرمایا ہے کہ جب تم دیکھو کسی آدمی کو کہ وہ یہ اعلان کر رہا ہے مسجد میں کسی چیز کو بیچنے کا فروخت کرنے کا, اس کو بد دعا دو کہ اللہ تعالیٰ تیری تجارت میں برکت نہ ڈالے, لا ربح اللہ تجارت, اللہ تیری تجارت کو فائدے مند نفع بخش نہ بنائے. تجارت بے و شرا یہ مسجد میں آپ نے منع کی, باقی لوگ مسجد میں آپس میں بیٹھتے شعر و شاعری بھی کرتے. حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ وہ مسجد نبوی میں اشعار پڑھ رہے تھے, حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ گزرے دیکھا کہ وہ اشعار پڑھ رہے ہیں تو غصے ہوئے, تو حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں اس وقت بھی اس مسجد میں شعر پڑھا کرتا تھا جب اس مسجد میں وہ ہستی موجود تھی, من ہوا خیر من کا جو اس سے بہتر ہے, یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں میں مسجد کے اندر اشعار پڑھاتا تھا. لیکن یہ بات یاد رہے کہ اشعار وہ گلے سڑے عشقی اشعار نہ ہوں, عشقی قسم کے اشعار اور بےحدہ اشعار, بے حیائی والے اشعار, ایسے اشعار جن کی دین میں اجازت نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سخت بات ان کے بارے میں, صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے, عرج نامی جگہ سے گزر رہے تھے, ایک شاعر سامنے نمودار ہوا, وہ کچھ اشعار گنگنا رہا تھا, پڑھ رہا, آپ نے فرمایا خود شیطان امسی کچھ شیطان, اس شیطان کو پکڑ اس کا منہ بند کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے حمل حوصلے والے, کسی کو برا لقب اتنی جلدی نہیں دیتے تھے, لیکن یہ اشقیا اشعار اور برے شعر پڑھنا یہ اتنا قبیح ترین اور گندا ترین عمل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شعر پڑھنے والے کو شیطان کہا اور فرمایا اس شیطان کو پکڑو, اس کا منہ بند کرو, روکو اس کو, اور فرمایا نہیں جمتا لیا جو ہوا آج تم صحیح ہیں یری ہی صحیح اللہ نہیں لیا شہرا, اگر تم میں سے کوئی آدمی اپنے پیٹ کے اندر سیپ بھر لے, تھوڑے سنسیوں سے نکلنے والی سیپ اپنے پیٹ کے اندر بھر لے جو پیپ اس کی آنکھوں کو کاٹ کے رکھ دے, یہ زیادہ بہتر ہے اشعار یاد کے کی نسبت. برے اشعار کی آپ نے مذمت کی ہے اور حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ ان کے لیے مسجد میں آپ اپنا ممبر رکھتے اور کہتے حسان ممبر پہ چڑھو, مسلم اسلام کا نبی کا دفاع کرو, وہ روح القدسی ماہ کا روح القدس جبریل امین تیری تائید و نصرت کے لیے تیرے ساتھ, یعنی اگر اشعار اسلام کی طرف کو رغبت دلانے والے, اسلام کا دفاع کرنے والے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس و حرمت کا دفاع دینے والے ہوں, اللہ کی حمد و ثنا ہو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت اور آپ کی تعریف ہو, تو پھر یہ بڑا اعلیٰ اور مقدس کام. فرشتوں کا سردار جبریل امین جو آسمان سے وحی لے کے آتا ہے, ایسے اشعار پڑھنے والوں کی مدد اور نصرت کے لیے وہ جبریل امین اترا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں وضاحت کی ہے والشعراء یتبعهم الغاوون, شاعر ان کی پیروی کرنے والے اکثر گمراہ ہوتے ہیں. الم ترى انهم في كل وادي يهيمون, آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ وہ ہر وادی میں گھوم جاتے ہیں, جیسی مجلس ہو ویسی بات کر لیتے ہیں. کوئی بھی شاعر آپ اٹھا کے دیکھ لیں, شاعروں کی اکثر یہی حالت ہوتی ہے, کبھی کوئی بات کہیں گے کبھی کوئی بات, ان کی باتیں آپس میں متضاد ہوتی ہیں. یہ شاعر مشرق علامہ اقبال پاکستانیوں کا قومی شاعر, اسی کو دیکھ لیں, کبھی وہ اس کو مستی کی باتیں کرتا ہے, کبھی تقلید کے رد میں باتیں کرتا ہے, اور کبھی صوفیانہ باتیں شروع کر دیتا ہے اور کبھی صوفیوں کے خلاف ہو جاتا ہے. الم ترى انه في كل واد كريم, آپ نے دیکھا نہیں کہ وہ ہر وادی میں ہی گھوم جاتے ہیں, جیسی مجلس ہوئی ویسی بات کر دی, صرف مجلس کروانا جانتے ہیں اور انہیں کسی کام کا پتہ نہیں ہوتا. ہاں اِذَا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَمِنْ شَائِرٍ, نیک عمل کرنے والے یہ مستثنا ہیں, یہ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ محبوب بندے ہیں. تو بہرحال مساجد کے اندر ہر جائز کام اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصت دی ہے کہ یہ کام مسجد میں کیے جا سکتے, وہ کام مسجد میں ہو سکتا ہے, لیکن مساجد کے آداب کو ملحوظ رکھا جائے, شور شرابا نہ ڈالا جائے, آوازیں نہ بلند کی جائیں, اور مسجدوں میں گندگی نہ پھیلائی جائے, ان کی صفائی ستھرائی کا اہتمام کیا جائے, انہیں پاک کہا جائے, خوشبودار رکھا جائے, مسجد میں کوئی ایسی چیز نہ ہو جس کی وجہ سے نمازی کے آپ کا ذہن منتشر ہو جائے. مطمئن سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ, انہوں نے اپنے گھر کے دروازے کے آگے ایک پردہ رکھایا ہوا تھا جس پر کچھ نقش و نگار تھے. کچھ ڈیزائن وغیرہ بنے ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امیتی انا کراما کی ہادا فانہ لا تزال تصاویرہ تعرض لی فی سلام, یہ پردہ ہم سے دور کر لے کیونکہ اس کے اندر جو نقش و نگار بنے ہوئے ہیں, جو تصویریں بنی ہوئی ہیں, یہ نماز میں ہمیں تنگ کرتی, ذہن اس کی طرف چلا جاتا ہے. ایک مرتبہ آپ نے کپڑے پر نماز پڑھی, اس کے اوپر بھی کچھ احلام لائنیں وغیرہ لگی ہوئی تھی, لائنوں کی ڈیزائنیں, پھول بوٹے نہیں تھے, لائنیں کچھ اس قسم کی لگی ہوئی تھی جو ڈیزائن دار. نماز پڑھنے کے بعد آپ نے فرمایا اذهبوا بقميصي هذا واتوني بامر جانيتي ابي جهل فانه لا تزال اعلامه تعرض لي في صلاتي, ایک روایت میں ارشاد آتا ہے فانه لا تزال اعلامه الحدني عن الصلاه, یہ مصلی جائے نماز لے جاؤ اور ابو جہل جو امبی جانیہ نامی کپڑا بناتا ہے وہ لے کے یہ کپڑا کھاتا ہوتا ہوتا. فرمایا کہ اس کے اندر جو اعلام ہیں, نقش و نگار ہیں, انہوں نے مجھے نماز سے واقف کر دیا. نماز کے دوران نگاہ مصلی پہ پڑی اور انہیں کے اندر الجھ کے رہ گیا, توجہ نماز سے ہٹ گئی. تو کوئی بھی چیز جس کی وجہ سے نمازی کی توجہ منتشر ہوتی ہو, نماز سے ہٹتی ہو, وہ نہیں ہونی چاہیے, چاہے وہ موبائل فون کی گندی گھنٹیاں ہوں, شیطانی آوازوں والی, چاہے وہ کوئی اور شور شرابا ہو, چاہے وہ نقش و نگار والی چٹائیاں اور قالین اور کارپیٹ اور مسلے اور جائے نمازیں ہوں, ہاں وہ کوئی اور چیز ہو. اب آپ جو پنکھے سارے بند کر دیں نمازی گرمی کے اندر, وہ تو بیچارہ یہی سوچتا رہے گا اپنے نماز ختم ہو اور کب جائیں. کوئی بھی ایسی چیز جو نمازی کے ذہن کو منتشر کرنے والی ہو مسجد کے اندر, اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ بحضرۃ الطعام, کھانا اگر حاضر ہے بندے کو بھوک ہے تو پہلے کھانا کھا لے نماز بعد میں پڑھے, حتیٰ کہ مغرب کی نماز کے بارے میں فرمایا اذا قضی العشاء, جب عشاء کھانا حاضر کر دیا جائے آپ کے سامنے لا کے رکھ دیا جائے اور آپ نے کھانا شروع کیا ادھر سے مغرب کی اذان ہو گئی, اب پہلے کھانا کھا لو نماز ادا کر. حالانکہ مغرب کا وقت تو انتہائی تھوڑا ہوتا ہے, کیوں کہیں ایسا نہ ہو کہ کھانا چھوڑ کے بھوکا جائے گا مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے, اس کو جلدی لگی ہوگی کہ پیٹ پوجا بھی کرنی ہے, لہذا پہلے کھانا کھا لو پھر نماز پڑھو اطمینان ہو ان کے ساتھ. تاکہ نمازی اس کا ذہن منتشر نہ ہو, نماز کے اوپر پوری توجہ رہے اس کی. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا صلاۃ بحضرت الطعام ولا وهو يدافر الاقبسان, کھانے موجودگی میں بھی نماز نہیں ہوتی اور جب بندے کو دو خبیث چیزیں تنگ کر رہی ہوں پھر بھی نماز نہیں ہوتی. بولو براز, کسی کو تنگ کر رہا ہے, پیشاب آ رہا ہے, پیشاب کا زور ہے اور یہ بھاگ کے جماعت کے ساتھ مل جاتا ہے کہ جماعت کے ساتھ مل جاؤں, نہیں, پہلے پیشاب کرے, بظاہر حاجت کر لے, اگر اس کو حاجت محسوس ہوتی ہے فارغ ہو کے اطمینان سکون کے ساتھ پھر آئے نماز پڑھنے کے لیے. یعنی نبی وہ اپنے طور پر بھی مکمل مطمئن ہو کے نماز پڑھنے کے لیے آئے اور پھر آگے مسجد میں بھی اس کو کوئی ایسی چیز نہ نظر آئے, ایسی چیز نہ ملے کہ نمازی وہاں پہ پریشان ہو جائے. کئی لوگ سردیوں کے موسم میں وہ جرابیں نہیں ہوتی ہیں اور پھر کہہ نہیں رکھتے ہیں, وہ پاؤں کو پسینہ آتا ہے, جرابوں سے بو آنا شروع ہو جاتی ہے اور اسی طرح مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آ جاتے ہیں, نمازی سارے تنگ ہوتے رہتے ہیں. کئی وہ سگریٹیں پی کے بھوکے پی کے مسجد میں آ جاتے ہیں نماز پڑھنے کے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا تھا کوئی آدمی کچا لہسن کچا پیاز کھاتا ہے مسجد کے قریب نہ آئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک بندہ کچا لہسن کھا کے مسجد میں آیا, اس کے منہ سے کچھ بو آ رہی, آپ نے فرمایا اس کو جا کے قبرستان میں دھکیل کے آؤ, یہ مسجد میں آنے کے قابل نہیں ہے. نبی علیہ السلام نے منع کیا ہے کہ منہ سے بو آتی ہو مسجد میں نہیں آنا, یہ پھر آ گیا ہے. فرمایا اس کو قبرستان کی طرف دھکیل کے آؤ. مسجد نبی کے ساتھ ہی وہ بقیع رسد ہے جس کو لوگ جنت البقیع کہتے ہیں, پہلے وہاں پر باغ تھا, وہاں پر وہ آج کل قبرستان بنا ہوا ہے. اور لہسن پیاز یہ تو حلال چیز ہے, حلال چیز اگر کوئی آدمی کھاتا ہے تو اس کے کھانے کی وجہ سے منہ سے اگر ادا ہوتی ہے تو مسجد میں نہ آئے. کئی لوگ کچھ بھی نہ کھائیں, رات کو سو جائیں تو صبح کو ان کے منہ سے بو آتی ہوتی ہے, یہ میدے کی خرابی کی وجہ سے ہوتا ہے. انہیں چاہیے کہ اچھی طرح غرارے کر کے, کلی کر کے, دانت صاف کر کے, مسواک وغیرہ کر کے آئیں تاکہ ان کے منہ سے بو نہ آئے. اور ایک آدمی کوئی جیسے مریض ہے مثال کے طور پہ, کسی کو کھٹے ڈکار آتے ہیں, کوئی بدبودار ہوتے ہیں, اب وہ آدمی مستثنا ہے, اس کی تو مجبوری ہے کہ وہ نماز میں کھڑا ہے, نماز کے دوران اس کو اگر کھٹا ڈکار آئے گا تو ساتھ والے اس کی بھو کی وجہ سے پریشان ہوں گے, لیکن وہ مجبور ہے, وہ ڈر ہے, اس کو استثنا حاصل ہے. لیکن اپنی طرف سے ہر آدمی پوری ہر ممکن کوشش کرے کہ نمازیوں کو اس کی تنگی اور دشواری اور تکلیف نہ ہو, اور جو مسجد کا انتظام و انتظام کرنے والے لوگ ہیں وہ بھی اس بات کا بخوبی کام کریں کہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آنے والوں کو کسی قسم کی دشواری نہ ہو, کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے, اور نماز پڑھنے والے اطمینان سکون کے ساتھ نماز ادا کریں, اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں, اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑائیں, دعائیں مانگیں, ذکر و اذکار کریں, قرآن کی تلاوت کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے. وہاں